يا بنا رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن أتحدث عن نبي لكن مصحابة يا رسول محمد صلى الله عليه وسلم دي شهودنا ndiyo lako la kudumu, ndiyo mashahidi wetu ambao wamenukuu dini ya Allah tabarak wa taala kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na ndio maana yanasema baadhi ya ahli ilm kama kitokea majumbura arrad أن تكون أكيلين وطاها وحرافها لغناء وكتابة قوكاتة كتابة وجنون ولا مشاهيد بين يتسيس لبنى رسول محمد صلى الله عليه وسلم. إيه وكتابة وجنون هذا وكشجروه مصحابة ورسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني وتبدلش وتبطلش آثار وتبالي الجوع على ركوع قرآن الكافر على ركوع من ورسول صلى الله عليه وسلم الكافر بس قرآنه حيكبلك لمن يهارب ورسول صلى الله عليه وسلم kwa baada ya hapo maana yake yani hakuna dini tena. Ndio maana utaona Arabu wamefunga mlango yote isipokuwa mlango wa Ali na wale maimamu waliodai kuwa wanafuata maimamu hao zura wa bustani. Kwa hiyo utaona kuna hadithi wamefunga حديث يوغوه إنه وصينا عاشي بنامتونة صلى الله عليه وسلم أمثالا أنا مدينة العلم وعلي بابها عاشي أعبيها بطونة كتما مين من يندى أو مين من يندى وعلم نعلي جيوم لمواحد. فمن أراد الحكمة yeyote anayetaka hikma, anayetaka ilmu, falyatiha aiendee hiyo hikma au falyatihi aiendee hiyo ilmu mbadiha kupitia mlango wake. Kwa hiyo utaona wamefunga mlango wa kupitia ni mlango wa Ali ibn Abi Talib. Milango yote katika ilmu imefunga kwa sababu hawa wote kwa wao si Waislamu. Kana al-Bunuhu al-Bulayni kutoka kwa Abi Jaafar Zura bin Uthman kalla huo kwamba amesema kana an-nasu ahala ridati, walikuwa watu baada kana an-nasu baada an-nabi, walikuwa watu baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ahala rida, walikuwa ni watu wa kurtadi, watu wote wartadi illa thalatha isipokuwa watu watatu, Salman al-Farisi na Miqdad ibn al-Aswad na Abu Dharr al-Ghifari. Hawa tu ndio ambao hawakurtadi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo wanaitakii ya kuwa watu wote baada ya kufa bwana mtume sallam waliacha Uislamu. Kwayo hakuna tena wakuchukuliwa elimu isipokuwa Ali na wale ambao watafika au wale maimamu waliofuata baada Ali, maimamu kumi na mbili Ali mwenyewe mtoto wake Al-Hasan ambaye ni Imam wa pili, Al-Husayn Imam wa tatu, Ali ibn al-Husayn Imam wa nne, na kuendelea mpaka wa mwisho Muhammad ibn al-Hasan Hasan al-Askari ambaye huyu anaitwa al-Mahdi al-Muntaha Imam wa 12 ambaye Mungu ameingia huko Samira katika Karbala, huko Samira ameingia na yeye ameingia na Qur'ani ambayo atakuja kutoka nayo. Sasa tunapozungumziwa masahaba, tufahamu ya kuwa wanazungumziwa watu bora baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka hivi mnadhania leo kukaa hapa katika msikiti wa Manyema, barabara ya Saba Dodoma, wengine wanakaa Tabora, wengine wako Mkola, wengine Kigoma, wakakaa wakawa wanasema qala Allahu wa qala Rasul. Hivi mnadhania haya ingefika vipi kwetu sisi kama tuna sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao walinukulu na kuihamisha dini hii, kwa maana mafunzo ya dini wakayahamisha kutoka kwao wakayapeleka kwa wanafunzi wao ambao ni attabi'un na attabi'un, na wakahamisha elimu wakipeleka kwa wanafunzi wao mpaka leo tutafikia hapa. Jamani, historia ya masahaba walipopigana kwa sababu ya hii dini, masahaba wametoa roho zao, masahaba wameacha wake zao, masahaba wameacha watoto wao kwa sababu ya hii dini ya Allah tabaraka wa taala, na Allah amewasifu katika Qur'an katika aya hii. Sasa hii mikusanyiko au hizi na dawati ambazo hufanyika, lengo na madhumuni ni kupambana tu na watu ambao wao kazi yao dini yao, hawana kingine, dini yao ni kutaka kuwafundisha watu ubaya wa masahaba, na ni watu wahuni. Katika watu wahuni wanaonijasikisha na dini ni Arrafidh, hawa ni wahuni, ni watu wahuni. Kazi yao kuchezea mabinti za watu, kazi yao wanajizisha mpaka kustarehe na mtoto mdogo wa miaka minne, mitano, sita. Na haya aliyofanya Khomeini, Khomeini kwa shahidi ambaye alishuhudiana naye sahib kitab lillahi thumma litarikh, anasema alishuhudiana naye Khomeini, nikenda katika mji mmoja, kufika pale Khomeini akapewa binti ambaye hadithi miaka saba nane, nikawa ninakusia ile binti usiku anapiga kelele, asubuhi anasema bwana huyu Al-Husayn al-Mota ya furuhi, akawa sura yake imebadilika kwa shukurani Khomeini, akamwambia naona sura yake haiko vizuri, akamweleza jambo limetokea jana, lakini sina la kufanya katika wewe ni shekhe wangu. Wahuni kupita maelezo, bali wanajizisha mpaka kuoa wanaume. Yaani ukipata nafasi kwa kuwafikia, anaweza kwambia oa, hata ukipata mwanaume shoga za kuolewa oa. Hawana dini wahuni, kazi yao ni kutaka Waislamu watoke katika dini yao, basi watilie shaka Qur'ani, watilie shaka mtume wao, kwa sababu tayari washakufurisha masahaba, waitilie shaka Qur'ani, waitilie shaka sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili watu watoke nje ya dini. Na utazama katika miji waliyoingia, utaona vijana wao hawana ihtimamu ya sala, hawana ihtimamu ya funga, hawana ihtimamu ya juma, hawana ihtimamu ya tarawih, hawana chochote. Wao wanajitanga masiku ya Muharram, wavae fulana nyeusi, siku za Mauzeni wajitiri na kufua, wajitiri na hamamati, wajitiri madamu, watoke barabarani na maandamano na mashajezi, ndio wanachokitaka, idadi tu ionekane kuwa watu wengi wamepotea. Sasa Uzwa mtangulizi, nini sio mtu wa mada? Mtangulizi wa mfano wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna haja ya kutetewa na kuhamiwa kuliko baba yake na mama yake. Yani hizo haja ya Uislamu kumtetea sahaba, kuwatetea masahaba kuliko ambavyo wewe uko tayari kutetea baba yako au mama yako anakuvunjia heshima. Heshima ya masahaba kwetu sisi ni kubwa kuliko baba zetu na mama zetu. Na hilo halina shaka. Wale ambao wanaishi katika miji yenye matambazo, tushakusanyika sisi baba zetu, niwe baba yangu kashaandika kwenye bango kabisa. Yaani bango kabisa kaandika kupiga baba yangu kapitiwa. Na maneno yapita kwa wazee wetu, lakini heshima za masahaba, nafasi ya dini kwetu sisi ni kubwa kuliko baba zetu na mama zetu. Na haya yametajwa kwenye Qur'an kwamba dini ni bora, kupigania dini ya Allah ni bora kuliko mkeo, kuliko ndugu zako, kuliko mali zako, kuliko majumba, kuliko biashara zako. Dini ya Allah ina nafasi kubwa, japokuwa watu wengi dini imeweka nafasi ya mwisho. Dini ni nafasi ya mwisho kwetu. Na mtu haliko tayari kupambana kwa sababu ya dini, akitoa au anapoteza, akitumia kutafuta mwenyewe anapoteza wakati wake, akisafiri kwa sababu ya dini aona kapigwa na meli. Sasa naitumia fursa hii niwakaribishe wazungumzaji wawili ambaye takuwa shekhe wetu Abulhasan Alfani Maada na shekhe wetu Abu Aila Shiraz. Hawa watakuja kuzungumza. Mimi tu nimeamua kumkaribisha kwa utangulizi kidogo, na shekhe wetu Abu Abdissalam ilikuwa lengo langu ni sana na kutoka, lakini nikashuka sasa hivi nimeshuka hapa. Kwa hiyo nitawakurubisha nadhani Sheikh Abulhasan aje hapa ile ambacho amekiandaa pamoja na masahaba, au kama wale wanaohusu masahaba, au kama kile ambacho amekiona ambacho ni munasibu na hizi nadua ambazo zinazoendelea takriban nchi nzima. Pale atapamba mashuhuri na ajabu.